49 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 30 czerwca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Czwarty dzień obławy na Limanowszczyźnie. Za podwójnym zabójcą wystawiono list gończy. Prokurator generalny ma powołać zespół, który ponownie przeliczy głosy w blisko 300 obwodowych komisjach wyborczych. W ciągu ostatnich 5 lat o 300% wzrosła liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. To są choroby, które mogą nie dać początkowo objawów. Kolejny dzień policja i inne służby szukają 57-letniego Tadeusza Dudy, który w piątek miał zastrzelić swoją córkę, zięcia i ranić teściową. Napastnik w sobotę wieczorem ponownie pojawił się w starej wsi koło Limanowej i znowu uciekł. W okolicach sprawdzane są samochody, nad terenami leśnymi latają drony. Przeszukiwane są także zabudowania oraz pustostany, gdzie mężczyzna może się ukrywać. Rzeczniczka komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak, mówi, że 57-latek mógł zaplanować zbrodnię. Bierzemy pod uwagę tak fakt, że ten mężczyzna mógł się wcześniej przygotować, że mógł mieć jakąś przygotowaną kryjówkę w lesie. Bierzemy pod uwagę oczywiście fakt, że może mu ktoś pomagać, więc wszystkie te okoliczności bierzemy pod uwagę. No i zakładamy zawsze te jak największe trudności, żeby być gotowym tak naprawdę na każdy scenariusz. Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar wydał zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie gminy. Wczoraj nad ranem jeden z mieszkańców użył petard, by, jak wyjaśnił, odstraszyć dzikie zwierzęta. To zmyliło służby, które tropią mężczyznę. Zakaz obowiązuje do odwołania i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że już niebawem sprawca tego podwójnego zabójstwa zostanie ujęty. Zachowajcie ostrożność, uważajcie na siebie. Policja apeluje do mieszkańców, by kolejny już dzień nie wychodzili z domów. Mężczyzna jest niebezpieczny, nadal ma przy sobie broń. Prokurator generalny Adam Bodnar powołuje zespół śledczy, który ponownie przeliczy głosy w blisko 300 obwodowych komisjach wyborczych, informuje Wyborcza.pl. Według jej informacji dziś zostaną wysłane polecenia do prokuratorów z rejonu. Ostatnie dni przyniosły kolejne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych. W wielu zgłoszonych sprawach Izba Karna potwierdziła nieprawidłową liczbę głosów, najczęściej na skutek zamiany liczby głosów kandydatów. Tak było w Bychawie, Gdańsku i Poznaniu. Jednak konsekwentnie sędziowie przekonywali, że skala tych uchybień nie ma wpływu na ostateczny wynik wyborów. Według Wyborczej.pl prokurator generalny Adam Bodnar ma wkrótce powołać zespół śledczy, który ma sprawdzić 296 komisji. Według naukowców z SGH, doktorów Jacka Hamana i Andrzeja Toruja, mogłyby w nich wystąpić anomalie wyborcze. Eksperci podkreślają, że jeśli ich teoria się potwierdzi, Rafał Trzaskowski może zyskać 18,5 tysiąca głosów. Jednak do wygrania wyborów zabrakłoby mu i tak 351 tysięcy głosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A jutro Sąd Najwyższy ma zdecydować w sprawie ważności wyborów. Rozpoczęły się wakacje, ale już teraz można pomyśleć o świadczeniu na szkolną wyprawkę. Od 1 lipca, czyli od jutra, rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Dodatek przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Jak podkreśla Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie łódzkim, dodatek przyznawany jest niezależnie od dochodu i sytuacji zawodowej rodziców. Można przeznaczyć je na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, m.in. za pośrednictwem aplikacji MZUS czy portalu Empatia. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Eksperci alarmują. W ciągu ostatnich 5 lat o 300% wzrosła liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Polska nie jest tu wyjątkiem. A nieleczona choroba weneryczna może na przykład zwiększyć ryzyko utraty wzroku czy uszkodzenia mózgu. Choroby przenoszone drogą płciową stają się coraz większym problemem zdrowotnym, bo ludzie często zakażają się nieświadomie, mówi profesor Justyna Kowalska z Kliniki Chorób Zakaźnych WUM. Na przykład chlamydia lub kiła to są choroby, które mogą nie dać początkowo objawów. Jeżeli już objawy będą, wtedy osoba z objawami nie będzie w ogóle kojarzyła ich z tą sytuacją, która zdarzyła się gdzieś tam na wakacjach. Jak ważna jest edukacja w sferze kontaktów intymnych, zwraca też uwagę główny inspektor sanitarny, dr Paweł. Paweł Grzesiowski. Żebyśmy, korzystając z uroków seksu, nie ryzykowali utraty zdrowia w wyniku chorób przenoszonych drogą płciową. Rzetelne informacje dotyczące ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową są częścią kampanii Bezpieczne wakacje z sanepidem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Kibicom polskiego sportu na pewno nie zabrakło wrażeń podczas tego weekendu. Nie brakowało sukcesów, ale i porażek. W Madrycie srebro drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce ważyło się do samej mety. Przesądziła ostatnia konkurencja, mieszana sztafeta 4x400 metrów. Maksymilian Szwed, Justyna Święter-Setic, Daniel Sołtysiak i Natalia Bukowiecka wygrali po niesamowitym pościgu Bukowieckiej na ostatniej zmianie. Ale jestem zmęczona. Naprawdę to był ciężki bieg. Ja tak mówiłam, że jest dobrze i jeszcze muszę złożyć to w bieg indywidualny i na pewno będzie dobrze. Pokazuję już to w sztafecie, więc mam nadzieję, że uda mi się to zebrać w bieg indywidualny i też pokażę, na jakie stać mi wyniki. Polacy osiągnęli 3 minuty 9 sekund i 66 setnych, ustanowili tym samym rekord kraju i rekord drużynowych Mistrzostw Europy. Oczywiście konkurencji, w których nasi punktowali, było więcej. Drugie były oszczepniczka Maria Andrejczyk i Maria Żodzik. W skoku wzwyż trzecie miejsca zajęli kulomiot Konrad Bukowiecki, Filip Rak w biegu na półtoraka i Kinga Królik na 3000 metrów z przeszkodami. Po złoto sięgnęli Włosi, a po brąz Niemcy. Polskie rugbystki również drugie na starym kontynencie. Po efektownym zwycięstwie w ostatnim turnieju składającym się na europejski czempionat, przypomnę, w pierwszych zawodach w Makarskiej biało-czerwone były trzecie, a wczoraj w finale utarły samym złotym medalistkom Brytyjkom 22-12, a przecież rugby na wyspach to więcej niż sport. Bez medalu na mundialu w Mongolii polskie koszykarki 3x3 ostatecznie zajęły miejsce czwarte po porażce w małym finale z Kanadyjkami 9-21. Powietrze z naszych zeszło po przegranym półfinale z Mongołkami, mówi trenerka kadry Edyta Koryzna. Wydawałby się mecz, który z Mongolią zabrał nam medal. Najłatwiejszy, ale zawsze tak bywa w sporcie, ja to wiem z własnej perspektywy, że ten wbrew pozorom łatwe mecze gra się najtrudniej. Gdyby nie atmosfera na trybunach, gdyby nie przepchane mecze z innymi przeciwnikami, które buzowały atmosferę, myślę, że byłoby nam troszkę łatwiej. Nie usprawiedliwiam, nie zrzucam na nikogo winy. Doceniam to, co zrobiła polska reprezentacja i z tego się cieszę. Gratulujemy, to był świetny turniej Polek. Za godzinę w sporcie będzie o bardzo mocnych polskich wiosłach i przegranej siatkarzy w meczu z Brazylią na Lidze Narodów w Chicago. Było 1-3. Oczywiście, między innymi rzecz jasna. A w pogodzie dziś same pozytywy. Będzie słonecznie, będzie ciepło. Praktycznie bezchmurne niebo szykuje się nad Polską. No, teoretycznie trochę chmur może się pojawić. A na termometrach od 20 stopni na północy do 27 w Lubuskiem, na ogół od 23 do 25. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów w promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Na czysto naukowych wyjaśnieniach sprawa ciszy w kosmosie jednak się nie kończy. 22,7 trójek. Dlaczego w kosmosie jest cicho? Bo wszyscy imprezowicze przenieśli się na Ziemię. W przestrzeni kosmicznej jest zakaz organizowania imprez. Nie słyszeliście państwo? Ziemia to jedyna planeta, na której wciąż można organizować imprezy i tyle. Wieczna cisza nocna w kosmosie. To audycja poranna z państwa udziałem, więc zapraszamy Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down.

Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Dlaczego w kosmosie nie ma imprezy? Bo nie ma atmosfery. No tak, to jest słuszne wytłumaczenie, chociaż przywitanie misji Axiom 4 na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wydawało się z dobrą atmosferą. O misji kosmicznej właśnie będziemy teraz rozmawiać. Naszym gościem Rafał Grabiański z portalu Urania. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Panie Rafale, krótka piłka. Ile zarabiają astronauci? No tak, zarobki astronautów nie są jakieś bardzo spektakularne i tutaj jeżeli postawimy takie pytanie, to musimy jakby je sprecyzować, czy chodzi o astronautów europejskich czy amerykańskich, bo amerykańscy astronauci są często opłacani przez agencję NASA, czasem przez wojsko. W przypadku Europy jest to organizacja Europejska Agencja Kosmiczna, która pod którą właśnie znajduje się również Sławomir Żuznański-Wiśniewski i tutaj te zarobki oscylują w granicach 8 tysięcy euro około, bo to są widełki i to też zależy od kraju. Nie wiemy dokładnie, ile zarabia polski astronauta, no ale można mniej więcej przyjąć, że to będą zarobki w zakresie mniej więcej 30 tysięcy złotych miesięcznie po ukończeniu tego podstawowego szkolenia astronautycznego. Kiedy astronauta taki po tym szkoleniu odbędzie misję kosmiczną i wróci na Ziemię, wówczas jego zarobki nieco wzrastają do mniej więcej 9 tysięcy euro miesięcznie, z tym, że tutaj podkreślam, to są takie wartości przybliżone na podstawie obecnych widełek. Czasem jest to trochę mniej, czasem trochę więcej. Ale nie są to kwoty robiące wrażenie. I skoro mówimy o wielkiej skali, o wielkim wyzwaniu, o poświęceniu, o ryzyku, no to te 30 czy 40 tysięcy miesięcznie to chyba nie jest spektakularnie dużo. Tak, rzeczywiście, nie są to jakieś bardzo duże pieniądze. Tak samo jest w przypadku amerykańskich astronautów. Są to pensje rządowe, określone ściśle w widełkach płacowych dla pracowników rządowych. I jest to tak samo w agencji NASA, jak i właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co więcej, astronauci nie dostają żadnych dodatków takich istotnych, które istotnie by zwiększały pensje astronauty, jeżeli polecą w kosmos. Więc to też jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę lot w kosmos, na przykład dla agencji NASA, jest traktowany jako wyjazd w delegację służbową, gdzie dostaje się kilka dolarów tak naprawdę dodatkowej diety, więc jest to rzeczywiście podejście dosyć niespodziewane. Żeby coś zakupić w sklepiku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rafał Grabiański z portalu Urania, gościem Trójki. Panie Rafale, pan mówi o takich kwotach, które na mnie zupełnie nie robią wrażenia, albo robią wrażenie tym, że nie są specjalnie wysokie. Mówimy tu o zarobkach astronautów, no ale z drugiej strony koszty takiej misji, jak chociażby Axiom 4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, to już liczone są w milionach, a może nawet w miliardach. Tak, rzeczywiście. Koszt misji kosmicznej jest liczony tak naprawdę w setkach milionów, jeżeli policzymy to w złotówkach. I w przypadku misji Sławosza tutaj te koszty oczywiście tam padają liczby. Mówimy o tym, że misja ta kosztowała 300 milionów złotych. Tylko że tutaj trzeba pamiętać, że no, te koszty rozkładają się na jakby kilka komponentów. Część to jest takie bezpośrednie pieniądze, które są płacone dla organizatora autora misji, czyli firmy Axiom Space, ale część to jest zwiększona składka, którą Polska wpłaciła w ramach tej misji do Europejskiej Agencji Kosmicznej i część z tej składki do nas wraca w postaci późniejszych kontraktów, czy już obecnie nawet kontraktów tych eksperymentów, które Sławosz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykonuje. A czyli te kilkaset milionów złotych to jest koszt tylko poniesiony przez Polskę. Nie mówimy o całej misji. Zgadza się, to jest tylko koszt poniesiony przez Polskę. W przypadku misji Sławosza sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana niż na przykład w przypadku misji Węgra Tibora, który również znalazł się na stacji w tej misji, bo tam Węgierska Agencja Kosmiczna robi to jakby całkowicie niezależnie od Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w naszym przypadku Polak bierze udział w misji naukowo-technologicznej, która co prawda jest rzeczywiście finansowana w większości przez Polskę, ale jest realizowana we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, do której należymy. Panie Rafale, mamy jeszcze chwilę, to skoro wspomniał pan o eksperymentach, to zapytam, jak te eksperymenty, które przeprowadza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski, przełożą się na życie normalnego człowieka? Czy one w ogóle będą miały jakieś przełożenie na to życie na Ziemi? Tak, eksperymenty na stacji przekładają się bardzo często na życie człowieka. Takie najważniejsze rzeczy to badania dotyczące na przykład farmaceutyków, które nie jesteśmy w stanie wykonać na Ziemi przez grawitację. Krystalizacja różnych kryształów na orbicie pozwala badać na przykład lekarstwa na nowotwory. I w tym przypadku misja Axiom 4 i konkretnie Peggy Whitson bardziej te eksperymenty wykonuje, właśnie takie badania robi. Sławosz wykonuje eksperymenty, które zostały przygotowane przez polskie instytucje badawcze, polskie firmy i po pierwsze, dzięki temu te firmy mogą przetestować w warunkach orbitalnych rzeczy, a potem wygrywać kontrakty dla nas i te pieniądze do nas wracają w postaci kontraktów Europejskiej Agencji Kosmicznej czy innych agencji kosmicznych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to rozwijają technologie, które mogą rzeczywiście przydać się u nas. Na przykład wykonujemy takie eksperyment, w którym badamy, jak krążenie zmienia się w warunkach mikrograwitacji. No i to konkretne badanie również może pomóc w diagnostyce udaru mózgu u nas tutaj na naszej planecie. Więc zawsze staramy się, żeby jeżeli projektujemy eksperymenty do misji orbitalnych, no to musimy wykazać, że te eksperymenty również mogą coś rozwinąć w kontekście tutaj badań na Ziemi. A czyli tak działa też Sławosz Uznański-Wiśniewski, a opowiadał o tym w Trójce Rafał Grabiański z portalu Urania. Panie Rafale, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh,

Na serwis Trójki w skrócie zaprasza Agnieszka Drost. Kolejny dzień. Mieszkańcy Limanowszczyzny proszeni są o pozostanie w domach. Ponad 500 policjantów na ziemi i z powietrza szuka 57-latka, który w piątek zabił dwie osoby i ranił trzecią. Za Tadeuszem Dudą wystawiono list gończy. Oskarżeni o doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamilka staną dziś przed sądem. Po 2 latach od zdarzenia w Częstochowie rozpocznie się proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych matka Kamilka i jego ojczym, który miał bezpośrednio przyczynić się do śmierci chłopca. Po tragicznej śmierci Kamilka zmieniono prawo. Wszystkie placówki, które pracują z dziećmi, muszą stosować standardy ochrony małoletnich. We Włoszech nadal panują rekordowe upały. W wielu miejscach termometry znowu pokażą dziś 40 stopni. Zdaniem synoptyków antycyklon afrykański Pluto zacznie powoli ustępować dopiero w najbliższą sobotę. Potem, szczególnie na północy, należy spodziewać się gwałtownych burz i gradobicia. A więcej informacji w serwisie o 8. Do 8 jeszcze 29 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W wakacje zapłacimy mniej za tankowanie, ale trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ostatecznie obniżyła ceny ropy i już teraz tanieją ceny w hurcie, ale na stacjach paliw ten efekt zobaczymy za tydzień czy dwa. Na pocieszenie można powiedzieć, że sieci stacji paliw teraz będą walczyć o nas promocjami. Komentuje dr Jakub Bogucki, analityk rynków paliwowych w ePetrol. Zaczyna nam się taka, no już coroczna właściwie polska tradycja wojny cenowej, jeśli możemy tak powiedzieć, wojny promocyjnej między poszczególnymi operatorami. Każdy będzie zapewne w najbliższych dniach, pierwsi już zaczęli, proponował swoje oferty o charakterze lojalnościowym, które pozwalają nieco w okresie wakacyjnym zaoszczędzić. Z tych pierwszych, które już niektóre z koncernów zaprezentowały, wiemy, że około 40 groszy można obniżyć rachunek za tankowanie przy spełnieniu odpowiednich warunków. A teraz średnio w kraju za 95 płacimy nieco ponad 6 groszy, a za diesla 6,12. Ministerstwo Rodziny będzie testować skrócony czas pracy. Firmy z najróżniejszych branż czy urzędy będą mogły wdrożyć pilotaż 3-dniowego weekendu, pracy 5 dni w tygodniu, ale krócej niż 8 godzin, czy zwiększoną liczbę dni urlopowych. Nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 1 000 000 złotych nawet może dostać firma, która zdecyduje się na udział w tym pilotażu. To jest największy w tej części Europy pilotaż skróconego czasu pracy. O zaletach skróconego czasu pracy mówi ekonomistka z Uniwersytetu SWPS Alicja Kotłowska. Dotychczasowe badania pilotażowe oraz wdrożenia skróconego czasu pracy w firmach pokazują pozytywny wpływ na pracowników, na ich zdrowie fizyczne, psychiczne, możliwość lepszego godzenia obowiązków zawodowych i opiekuńczych pracujących rodziców. Z kolei ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski punktuje zagrożenia. Nie tylko przedsiębiorstwa prywatne, ale również sektor publiczny miałby coraz większe trudności z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług dla obywateli i dla konsumentów. I w tym kontekście trudno sobie wyobrazić, by takie rozwiązanie rzeczywiście jako rozwiązanie powszechnie obowiązujące zostało wprowadzone. Przypomnijmy, nabór wniosków do tego programu skróconego czasu pracy rozpocznie się za miesiąc w sierpniu, a informator ekonomiczny na naszej antenie rozpocznie się za niecałe 2 godziny o 9:30. Wakacje. I pogoda to rozumie. Jest 6:33, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Ja powiedziałem, że szósta? Oczywiście, że jest 7:37 w tej chwili. Podświadomość jakaś może. Ale na pewno zostały jeszcze tylko 4 dni. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Odliczamy dni do Mistrzostw Europy, historycznych, bo pierwszych z udziałem polskich piłkarek. W trójkowej audycji porannej prezentujemy reprezentantki Polski i dziś postać ambitna. To na pewno Weronika Zawistowska, która z warszawskiego Brudna trafiła do Bayernu Monachium. Weronika Zawistowska, napastniczka, ksywa... mikser. W polu karnym to miksuje dribbling i po prostu balans ciała, że te zawodniczki po prostu się gubią. A skąd piłka nożna w jej życiu? Gdyby nie mój tata, to myślę, że mogłoby to tak się nie potoczyć moja kariera cała, bo on mnie zaprowadził na pierwszy trening do UKS Brudno Warszawa. Tam 3 miesiące właśnie grałam z chłopakami, jeździłam na różne turnieje i no tak mi się spodobało, że właśnie później poszłam do kobiecej sekcji. Tata zawsze był wymagający i krytyka się pojawiała. Myślę, że jest na pewno ze mnie dumny. Myślę, że on sam nie pomyślał, że w ogóle mogła się wydarzyć taka sytuacja, że jego córka będzie w tak ogromnym klubie. Z warszawskiego Brudna trafiła do Bayernu Monachium, choć początki nie były wcale łatwe ani miłe. Słyszałam różne takie teksty babo chłop, albo takie, że po prostu kobieta nadaje się w garach. Wtedy były też inne czasy, więc ja się po prostu bardzo cieszę, że teraz jest coraz więcej akademii. Też kiedyś po prostu miałam możliwość grania w jednym klubie, mimo że było to duże miasto, bo Warszawa to był tylko jeden klub kobiecy, więc no teraz jest o wiele więcej tych akademii, więc ja po prostu się cieszę, że to idzie w takim kierunku. Lata poświęceń, ale jedno jest pewne. Było i jest warto. Ja jestem taką osobą też bardzo wymagającą, myślę, że dzięki tacie, aczkolwiek ja się z tego bardzo cieszę, bo po prostu co bym nie osiągnęła, to okej, super, fajnie, jest docenienie, ale za chwilę stawiam sobie nowe wysokie cele. Euro na widnokręgu, ale od tej dziewczyny wielkimi ambicjami bije na kilometr, choć wiadomo, że kariera sportowca bywa krucha. Czekając na powołanie na Euro, na tak ważne wydarzenie, to już w ogóle się stresowałam i szczerze mówiąc po telefonie od trenerki, to gdzieś tam ulga zeszła, łzy się pojawiły ze szczęścia i tak sobie odetchnęłam, bo nie ukrywajmy, ale no miałam 2 ciężkie lata, więc tym bardziej cieszę się, że po prostu dostałam tą szansę bycia na tym turnieju i wsparcia od trenerki. Kobieca piłka nożna kiedyś i dziś to 2 różne światy. Nas to w ogóle bardzo cieszy, że teraz są też właśnie trochę lepsze możliwości, że jest coraz więcej akademii, że dziewczyny już nie mają czegoś takiego, że wstydzą się, że to są kobiety i grają w piłkę nożną, więc myślę, że zrobiłyśmy też ogromną robotę. Awans na pewno też dużo nam dodał i tym dziewczynkom oczywiście ułatwił, więc myślę, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. A co Weronika Zawistowska planuje robić po zakończeniu kariery? Chciałabym otworzyć studio i właśnie działać w kierunku wizażu. Robię sobie kursy, aczkolwiek oczywiście będę to robić na bieżąco więcej po piłce. O Weronice Zawistowskiej opowiedział Dariusz Urbanowicz. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z 2 kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zły kabli i tak. korytarzem, tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Program Trzeci Polskiego Radia. Trwają poszukiwania sprawcy podwójnego zabójstwa w gminie Limanowa. W tej sprawie więcej mamy pytań niż odpowiedzi. Pytania padną w rozmowie bez uników. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie może być inaczej. Dzisiaj naszym gościem Tomasz Siemoniak. Jest Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, odpowiedzialny między innymi za policję, za działania policji. Będziemy pytać, dlaczego, kiedy Tadeusz Duda wrócił.